اچھی طرح سے ہم اس پہ بات کریں گے. اس میں منافقین کی حالتیں دیکھتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس میں منافقین کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ منافقین کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبان سے کہتے ہیں ایمان والے حالانکہ ہوتے نہیں, ان کے دل اور زبان میں فرق ہوتا ہے. یہ بات ہے یہاں. نمبر دو, یخادعون اللہ والذین آمنوا. منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو یخادعون ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعاون کر کے اکٹھے ہو کے دھوکہ دینا, یعنی انڈیویجولی بھی اور آپس میں بھی ملے جلے. با مفعل ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور کیا کرتے ہیں؟ وما یشعرون. ان کو احساس ہی نہیں یہ کر کیا رہے ہیں, انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں. تو جس مریض کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو وہ کتنا قابل رحم ہے. اچھا, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری, ان کے دل بیمار ہیں. دل کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, نفس کی خواہشات ہوتی ہیں, اس وقت دل بیمار ہوتے ہیں. نفس کی خواہشات کیا کیا ہوتی ہیں؟ خواہش کیا ہوتی؟ مال کی خواہش, اور پیسے ہوں, اور کپڑے ہوں, اور اچھا کھانا ہو, اور یعنی دنیا کی بہت سی خواہشات, ہر ایک کے مختلف ہو سکتی. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کر رہے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں منافق فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد کو, بگاڑ کو اصلاح کہتے ہیں. ہم نے دیکھا تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں وہ فلاں فلم سے بہت اچھا سبق ملتا ہے. یہ بات بہت عام ہے نا, حالانکہ بسا اوقات اسی سے بہت سا اخلاق بھی بگڑتا ہے, بہت سا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. اسی طرح اور کون سے کام ہو سکتے ہیں کہ جن کو لوگ ہوتا فساد ہے لیکن کہتے نہیں یہ اصلاح ہے. فساد کو فساد ہی نہیں کہتے, فساد کو اصلاح کہتے ہیں. تو یہ منافقت ہوتی ہے کہ فساد کر کے کہنا میں نے تو اصلاح کی ہے. بگاڑ کو اصلاح کا نام دینا منافقت کی نشانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا, خبردار رہو, انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان کو شعور بھی نہیں ہوتا, بے شعور لوگ ہیں. اچھا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہاں کیا کرتے ہیں منافق؟ دین کے راستے میں قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ایمان کے لیے جان مال گھر قربان کرنے والوں کو بے وقوف قرار دیتے ہیں. آج کل تو نہیں کوئی ایسے لوگ جو دین کے راستے میں قربانی کرنے کو بے وقوفی کا نام دیتے ہیں؟ کبھی آپ کو تو نہیں کسی سے واسطہ پڑا, شاید کوئی آپ کا ریسنٹ نیو اور کرنٹ ایکسپیرینس ہو. جی ہاں, قرآن پڑھنے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس سے آپ لوگ کیا کرو گے؟ پڑھ کے کیا حاصل ہوگا؟ کون سی جاب ملے گی؟ کتنے کی نوکری ملے گی؟ گھر میں پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اور کیا کرتے ہیں منافق؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دین کی محفلوں میں دین داروں سے مل کے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے ابن الوقت. ابن الوقت لوگ ہیں. ابن الوقت کیا ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, جیسا دیش ویسا بھیس. ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان کا اظہار, اور شیطانوں کی مجلس میں بیٹھ کر ویسا ہی بہیو کرنا. قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون. ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پہ چلنے والوں کے پیچھے بیٹھ کے خوب خوب ان پہ ہنستے ہیں، ان کو بیوقوف ثابت کرتے ہیں. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا جا کے، تو وہ آپس سے پوچھتے بھی، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے فلاں دین کی مجلس میں، یا تم فلاں دیندار شخص سے ملنے کو گئے تھے؟ تو وہ ہنستے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ان کو بیوقوف بدھو بنا رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے کام آئیں گے. یعنی کہ دین والوں کا اصل میں مذاق اڑانا یہاں مراد ہے. اچھا، اللہ یستہزی بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ان کو ڈھیل دے کے، وہ جو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے نا غلط کام کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں ہم تو سب کو بے وقوف بنا چکے، لیکن ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ان کی یہ ڈھیل اور ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ دراصل انہیں کا مذاق اڑا رہی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی، سرکشی سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی. وہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ان کو خوب کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور اس میں وہ اور زیادہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اندھے بنے جا رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. منافق اور کیا کام کرتے ہیں؟ گمراہی کو انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت دے کر. اچھا، آپ کبھی بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو کیسی چیز خریدتے ہیں؟ زیادہ پیسوں میں ردی چیز. جو شخص زیادہ پیسے دے کر ردی بیکار چیز اٹھا لائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف. تو منافقین نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، ہدایت کی طرف چلنے کی بجائے بھٹکنے کو پسند کر کے بے وقوفی کا ثبوت دیا، لیکن وہ پھر بھی خوش ہیں. تو یہ نہیں ان کا مذاق اڑایا جانا. فمارا بحد تجارت ہوں، ان کی یہ تجارت، تجارت کیوں کہا؟ یہ بھی ایک کھیل کھیل رہے ہیں نا، ایک بزنس کر رہے ہیں. وما کانو مہتدین، اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ یہ ہدایت سے محروم ہیں. ایسے کھیل کھیلنے والے، ان ساری خوبیوں کے مالک، دوسروں کو، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنے والے، دو رخے، دو چہروں والے، کہیں کچھ کہیں کچھ، اور ہدایت دے کر گمراہی لینے والے، اور پھر جھوٹ بولنے والے، فساد کو اصلاح کہنے والے، دھوکہ دینے والے، اصل میں یہ احمق ہے اور یہ ہدایت سے محروم ہیں. ہدایت کے لیے جو سنجیدگی اور سمجھداری اور شعور چاہیے، وہ ان میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ منافقت کی بات ہی نا، ایک دعا بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، اور اس چیز کو بھی جو سینے چھپاتے ہیں، جو باتیں دلوں تک میں چھپی ہوتی ہیں، وہ بھی تو جانتا ہے. تو منافقت سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگا کیجئے. ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہے کہ منافقین کے لیے دردناک انجام ہے. کیا دردناک کو تفصیل سے سمجھائیں گی؟ انشاءاللہ آگے بھی قرآن پاک میں آ رہا ہے. کچھ چیزیں جان بوجھ کے میں چھوڑ دیتی ہوں کہ آگے وضاحت ہو جائے گی. اصل میں علیم المناک سزا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے نا. انگریزی میں جو ٹارچر ہوتا ہے نا، وہ علیم ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، ان کی سزا بہت تکلیف دہ ہوگی. منافق کے لیے عذاب العلیم ہے، جبکہ کافر کے لیے عذاب العظیم، حالانکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے. جی، کلمہ پڑھ کے کسی کو دھوکہ دینا زیادہ خطرناک ہے نا، زیادہ بڑی برائی ہے نا، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے. کسی نے لکھا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس، یعنی تورات انجیل میں نبی امی لکھا پاتے ہیں، پھر ان کو یہ امید کیوں تھی کہ وہ رسول ان میں سے آئے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل میں امی نہیں تھے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ٹھیک. منافقین کی سب سے بڑی برائی جو تھی وہ جھوٹ تھی. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ان آیات کے اندر بھی ان کے کئی جھوٹ نمایاں ہیں. مثلا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, یہ بھی جھوٹ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہتے ہیں نہیں انما نحن مسلمون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انہم هم المفسدون. پھر اسی طرح وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے اندر جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ کیا تھی, جھوٹ تھی. ان آیات کو سن کر ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ تین پرسنالٹیز کا اسکیچ بنایا گیا ہے. ہدایت اس میں سے ایک گروہ کے لیے ہے, منزل تک ایک گروہ پہنچے گا. ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا ہے, اور قرآن پاک پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کامیاب انسان بن جائیں. تو سیکھنے کا یہ عمل جو ہے اس میں کیا ضروری ہے, میں پھر دوبارہ کچھ باتیں دہرا دوں گی آپ کے سیکھنے کے عمل کے لیے. نمبر ایک یہ کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. یہ جو آپ کو سبق یاد کرنا مشکل لگے, یا یہ کہ آپ کو ہوم ورک کرنا مشکل لگے, یا کوئی بھی چیز, تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کس کے لیے کر رہی ہیں. جب اللہ کے لیے کر رہی ہیں اور وہ اجر دینے والا ہے تو مشکل کیا ہے, وہ تو کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا. ایک لگایا ہوا میرے ہاتھ کا نقطہ بھی ضائع نہیں جائے گا, وہ بھی نام اعمال میں وزن ڈالے گا. جہاں مشکل پیش آئے, رونا دھونا شکوہ شکایت, اس کی بجائے کیا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ دعا کرنی ہے. ویسے بھی دعا, اور خاص طور پر نفل حاجت پڑھ کے دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو آسان کر دے. اس کے بعد پنکچوالٹی, ٹائم پر آئیں, روز آئیں, چھٹی نہ کریں. اب آپ دیکھیں, خواہ آپ کے گھر میں 10 تفسیریں ہوں, جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا سب کی ڈسکشن کے ساتھ وہ گھر پہ سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اگر میں بھی اس وقت گھر بیٹھی ہوتی, چاہے میں کتنی بھی تفسیریں پڑھ رہی ہوتی, اس طرح نہیں سمجھ میں آتی بات جب ایک محفل اور مجلس میں بیٹھ کے جیسے کرتے ہیں. حد الوسع چھٹی سے پرہیز کریں. پھر اسی طرح ترجمہ لکھتے وقت توجہ سے سنیں, جو چھٹ جاتا ہے چھوڑ دیں. دوسری دفعہ جب میں لفظ لفظ کا بتاتی ہوں اس میں کمپلیٹ کرنے کا, پھر بھی چھٹ جائے تو اپنی کسی دوست سے لے لیں, یا گھر جا کے ٹرانسلیشن والے قرآن پاک سے دیکھ کر کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس وقت پینک کریٹ نہ کریں, ڈسٹرب نہ کریں اپنے آپ کو اور دوسروں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپس میں گروپ اسٹڈی کیا کریں. جو لوگ قریب قریب رہتے ہیں, مثلاً بہنیں ہیں تو گھر میں, اگر کہیں آپ اکٹھے رہتے ہیں, کسی ایک محلے میں رہتے ہیں, یا ایک وین میں اکٹھے جاتے ہیں, تو آتے جاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنے دن کے لیسن پر باہم ڈسکشن کیا کریں. ڈسکشن جو ہے آپس میں تبادلہ خیال جو ہے, اس سے علم میں پختگی آتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بنائیں, اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں, کس وقت میں کتنا کام آپ کو کرنا ہے. پھر اسی طرح جاتے ہی ارلی کام شروع کیا کریں. یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو ہم آئے ہیں اور ابھی ذرا ہم آرام کر لیں اور کھا لیں اور پی لیں. ٹھیک ہے کھائیں پئیں, لیکن فوراً اپنی توجہ اس پر رکھیں کہ مجھے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہے. تو جتنا ارلیسٹ پاسبل ہو کام شروع کریں, کیونکہ جو شخص جلدی چلتا ہے وہ جلدی منزل پہ پہنچتا ہے. یعنی رات تک اس کو پوسٹ پون نہیں کرتے رہیں, ڈیلے نہیں کرتے رہیں کام کو. یہاں سے جاتے ہوئے اگر آپ ہو سکے تو وین میں ہی یا گاڑی میں کوشش کریں, اگر آپ کو چکر نہ آئے تو ایک ایک لفظ کو ایک دو تین دفعہ کم از کم سبق اپنا راستے میں دہرا جائیں, کیونکہ تازہ تازہ ہوتا ہے نا, جلدی یاد ہو جاتا ہے. اسی طرح تجوید کو ارلی مارننگ ریپیٹ کر کے آئیں. صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جتنا آج کا لیسن ہے اس کو ریپیٹ کریں. ان قرآن الفجر کانا مشہودا, فجر کے وقت پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا. اسی طرح اگر کسی شادی وغیرہ میں جانا پڑ گیا, یا کہیں بھی اور کسی بازار یا ہاسپٹل یا کچھ بھی, اپنے قرآن پاک کا چھوٹا نسخہ جو ہے نا وہ ساتھ رکھیں, اور جہاں موقع ملے وہیں کھول کر اپنا سبق جو ہے دہرانے لگے. آپ کو دیکھ دیکھ کر اور لوگوں کے اندر بھی قرآن پاک کو پکڑنے کا شوق پیدا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لمبی ڈرائیو ہے تو آپ کیسٹ بھی سن کے مدد لے سکتے ہیں. پچھلے سال کی پہلے سپارے کی کیسٹ جو ہیں اویلیبل ہیں, وہ آپ خرید سکتے ہیں, ان کو آپ سن کے اپنے ری انفورسمنٹ کر سکتے ہیں اس دن کے لیسن کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے عمل سے اور عملی زندگی سے مثالیں ڈھونڈا کریں. جو پڑھ کے جائیں نا, ویسے بھی تو انسان کا دماغ ہر وقت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کیا کیا کریں, اچھا آج ہم نے یکذبون جھوٹ کی بات پڑھی, تو عملی زندگی میں نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا, بے شعور ہونے کی بات پڑی, تو تو معاشرے میں بے شعور ہونے کی علامتیں کیا ہیں مثلاً، تاکہ اگلے دن آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ آ کے وہ چیز عملی پریکٹیکل لائف کی مثالوں سے ڈسکس کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر میں کوئی سافٹ بورڈ بنا لیں یا کوئی ایسی جگہ جیسے کچن میں کام اگر آپ کرتے ہیں یا کہیں اور، کہ جہاں آپ مشکل الفاظ جو ہیں اس کو لکھ لیں یا ایک ایک لفظ فلیش کارڈ کی شکل میں ان کو آپ رکھ لیں، ان کو باری باری دیکھتے رہیں ان الفاظ کو دہرانے کے لیے، کیونکہ ریپیٹیشن جو ہے اس سے زیادہ جلدی سکل آتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں اپنے سبق کی وجہ سے، کہ ہر تھوڑی دیر بعد رونا دھونا مچا دیں، ہاں اتنا کام ہے اب ہم کیا کریں. وہ کہیں کہ گھر بیٹھ جائیں، کوئی ضرورت نہیں. ہماری ہمدردی اور مخلصانہ مشورہ کیا ہے، مت جائیں ایسے لوگوں کے پاس جو آپ کو اس قدر پریشان کر رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر احسان نہ جتائیں اور مسکین نہ ان کے سامنے بنیں. آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور آپ رو دھو کے ناشکری کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شکوے شکایت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ کتاب میری اور یہ ہر وقت روتی دھوتی رہتی، ہائے ہائے بچائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کام خوشی سے کریں. پھر اس طرح کے الفاظ پہچانے، رٹے نہیں پہچانے، ان کی ادائیگی پہچانے، ان کے روٹس پہچانے. مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ ٹپس انشاءاللہ آپ کو پھر دیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ کام آسان اور انجوائبل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.